کہ ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نام ہونے کی نعمت، کیونکہ ہمارے اندر تکبر ہے اور علماء حق کی طرف ہمیں اعتراض ہے، تو اگر ہم اس وقت بھی ہوتے تو اسی طرح ہوتے، اور یہ بات جو ہے تو ایمان کے سلب ہو جانے کا خطرہ ہوتا، ہم ایمان کے نام تو حضرت معلوفہ یک لفظ جو ہے تو اس کو چھوڑ دینا بہت ہمت کی بات. کیا ہوا آخری جملہ نہ سمجھا میں؟ عادت معلوفہ یعنی گندی عادات کو چھوڑ دینا بہت ہمت کی بات ہے، یک لفظ چھوڑ دینا. تو کیسے صاحب تشریح کرے نا، انہوں نے کیا کہنا چاہا اور کیا مطلب ہے؟ جی جی، اچھا اگر ہم اس وقت ہوتے تو ہم بھی صحابہ کی طرح مطلب بڑے بڑے مرتبے حاصل کر لیتے. اس کے جواب میں لکھا ہے کہ ہم اس کا ہمارا نہ ہونا بہتر ہے، کیونکہ ہماری عادت اپنے گاؤں کی وجہ سے ایسی ہے کہ اگر اس وقت ہوتے تو یہ ہم ہر کو قبول نہ کرتے، کوئی شاید ہمارا ایمان ہی خراب ہوتا. مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے تقدیر میں چیزیں مقرر ہیں، اور جیسے مقرر ہیں ہم ایسے ہی ہونا ہے، اور جس مقام جو مقام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور جتنا بڑا فیض تھا اس کو لینے کے لیے جس دل گردے کی، جس دل جگر کی ضرورت تھی، تو وہ اس کے اہل صحابہ اکرام ہی تھے، اس کے اہل صحابہ اکرام ہی تھے، اور ان حالات میں ہونا تو ہماری طرح کے انسانوں کا تو جمنے کے اور ایمان بچانے کے لیے بھی فکر ہوتی ہے. جو خندق کے واقعات بیان کر رہے ہیں سورہ احزاب، وہ اس کا خندق، غزوہ خندق کا ایک نام غزوہ احزاب بھی ہے، دوسرا نام غزوہ احزاب ہے، وہ اس کو جو بیان کر رہے ہیں قرآن، بلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون، کتنا سخت ٹینشن اور اتنی مشکل حالات تھے کہ کلیجے منہ کو آ گئے. جب سخت وائوا ہوتا ہے اور آدمی کو صبح ناشتے کے لیے بیٹھتا ہے تو نوالا نیچے نہیں ہو سکتا ہے، آدمی کو خیال ہوتا ہے کہ الٹی ہو جائے گی. تو اس کو بلغت القلوب الحناجر کی یہ کیفیت ہے. صحابہ اکرام بلغت القلوب الحناجر، کلیجے منہ کو آ گئے، اردو کے محاورے میں، ورنہ لفظی معنی تو ہے کہ بلغت القلوب دل خنجرا، یہاں سے آواز نکلتی ہے، یہاں تک آ گئے. اردو میں بامہ ہو رہا ہے کلیجے منہ کو آ گئے، بلغت القلوب الحناجر. اور وہ تظنون باللہ ظنونا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ عجیب عجیب قسم کے وہم و غبار انکوانے لگ گئے. تو اس میں تھرڈ سٹیج آف سٹریس بیان ہوا ہے، اس کو سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ سمجھ سکتے ہیں. اس کی تفصیل، اس جگہ کی تفصیل کا لطف جو ہے نا، اس کو سائیکیٹرسٹ اٹھائے گا اس کا لطف، اور سائیکالوجسٹ کہ یہ ایکسٹریم کنڈیشن آف سٹریس ہے، جب آدمی کا سٹریس اور ٹینشن اتنا زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کے ہوش و حواس ہوتے ہیں اور طرح طرح ایسے خیالات آنے لگتے ہیں جو اس کے بس سے باہر ہوتے ہیں. یہ تھرڈ سٹیج آف سٹریس ہے. تو ظنونا باللہ ظنونا، صحابہ اکرام جیسے العظم اور اتنی باہمت شخصیات کو اس طرح کے وسوسے آنے لگے کہ پتہ نہیں مدد ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، ختم ہو رہے ہیں. یعنی یہ 1400 آدمی اتنے کمزوری کے حال میں کہ 3 دن کا تو فاقہ ہو گیا ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، 3 دن کا فاقہ ہو گیا ہے، کھانے میں کچھ نہیں ہے، پیڑوں پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، ایک پتھر صاحب اکرام نے باندھا ہوا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کی، جب شکایت وہ کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم خالی پیٹ پتھر باندھ کر اتڑیوں کو جمایا ہوا ہے کہ بل کھا رہی ہیں بھوک کی وجہ سے، تو آپ نے اپنے شکوہ مبارک کو دکھایا تو 2 پتھر تھے. بدلے کے وہ دگنا فاقہ تھا ان سے. اور اس میں صحابہ اکرام جس اللہ مستیوں کو ہوا تو وہ بلکہ دوسری آیت ہے وہ کہ حتی یقول رسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ, کس طرح کے حالات لائے جاتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے اپنے طرف سے چلنے والے لوگوں کے لیے, کہ حتی یقول رسول, یاد تک کہ پیغمبر کہتے رہے اس بات کو, والذین معه جو لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے خاص لوگ, متى نصر اللہ, کہ آپ نصر کب آئے, کب آئے, اتنی مشکلات ہوئی, اتنے سخت حالات ہوئے, وہ مشکلات میں مدد کب آئی. تو یہ غلط اور اس میں ہے کہ ابھی جو حج پر جاتے ہیں نا تو تھیں پانچ مسجدیں تھیں جن کو انہوں نے سعودیوں نے مٹا دیا ظلموں نے, اور وہ شاہ نو شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زبردست باس ہے اس پر, کہ انہوں نے کہا کہ افسوس ہے کہ جو وہ کانفرنس جو بلائی تھی عبداللہ عزیز بن سعود نے, کہ میں نے مولانا شبیر عثمانی صاحب کو تو بورڈ ٹرین کر کے بھیجا تھا, لیکن انہوں سے پھر نسائی کی ایک حدیث پیش ہونے میں خطا ہو گئی, اگر میں ہوتا ہوں نسائی کی حدیث کو میں پیش کرتا تو ان سعودیوں کو میں ٹھیک کرتا. تو جس جگہ آپ کا مورچہ تھا سن 75 میں ہم نے دیکھا ہے مسجد فتح, ایک جو آگے اس طرح میدان تھا تو اس میں خندق کھودی ہوئی تھی, پیچھے اس کمان کی طرح جبل اسلحہ کا پہاڑ تھا, اس طرف سے حملہ نہیں ہو سکتا تھا, اور مدینہ منورہ جو ہے وہ 7 کلومیٹر پر تھا, 7 کلومیٹر مدینہ منورہ, تو سب عورتوں کو قلعے میں جمع کر کے ان کو وہاں محفوظ کر لیا تھا. اور مسجد فتح پر آپ کا مورچہ تھا, یہ سب سے خطرناک سائٹ تھا جس جگہ سے کفار کا حملہ آ سکتا تھا. تو اسی جگہ آپ نماز پڑھاتے تھے, سب اکٹھے آ کر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے کیونکہ اتنی تیروں کی بارش ہوتی تھی, تو اسے آگے بڑھ کر پھر ایک مسجد عمر ہے اس میں فاروق عدل پڑھاتے تھے, ایک مسجد علی ہے غالباً وہ اسے یاد آئی, اب ایک مسجد سلمان فارسی ہے, ہاں جی عمر علی اور سلمان فارسی اور پانچویں کون سی تھی, مسجد بکر, پانچویں مسجد بکر تھی. اس میں مسلسل اسلحہ پہنے ہوئے, اسی حالت میں آپ تھوڑی دیر کے لیے جب ہوتے تھے لڑکے کے ذرا آرام ہو جائے تو اتنے میں شور ہوگا ہو جاتا تھا کہ حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور پھر آپ مورچے پر جاتے تھے. اس لیے تو نہیں کہا اقبال نے بمشتاق حدیث خواجہ بدر و حنین آور, کہ شوق والوں کو خواجہ بدر و حنین کی بات ذرا سنا نا, بدر و حنین یہ بات تھی, تصرف ہائے پنہان بچشما بچشما بم آشکار ہم ان کے چھپے ہوئے کمالات کو جو ہے تو ہماری آنکھوں کو ذرا ظاہر کرنا, کتنا ٹینشن ہوا ہے کہ 4 نمازیں قضا ہوئی ہیں آپ سوچیں, اور بعد میں پڑھی گئی ہے کیونکہ نماز پڑھنے کے حالات ہی نہیں تھے. دیکھیں قتال جو ہے گچ اصلاح نفس اور دین کا پھیلانا, اصلاح نفس جو ہے اس کو جہاد اکبر کہا ہے, اور قتال جو ہے تو اس کو جہاد اصغر کہا ہے. دیکھ قتال جب شروع ہو جاتا ہے تو اس کے لیے نماز بھی مؤخر ہو جاتی ہے, روزہ بھی مؤخر ہو جاتا ہے, ارکان مؤخر ہو جاتے ہیں قتال کے وقت, کہ بدر کی جنگ میں جو ہے تو روزہ آپ نے کہا روزہ توڑے تاکہ تازہ دم ہو کر لڑیں کہ اس کے قتال میں کمی نہ آ جائے. کچھ صحابہ کرام نے روزہ بھی رکھا, لڑے بھی بڑے باہمت تھے اور بہت قوت والے تھے, کہ جنگ ختم کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ آج روزہ توڑنے والے روزہ رکھنے والوں سے آگے نکل گئے, کہ وہ کمر تھا توڑ دے کمر. تو شریعت جو ہے وہ تو امر الہی اور امر اشارے ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امر ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کا امر ہے, شریعت تو وہ ہے. تو مجھے ایک کسی اسکول کے ٹیچر نے خط لکھا کہ لڑکیاں بڑی سست ہیں اور یہ نماز نہیں پڑھتی ہیں, تو اگر آپ اجازت دیں تو میں ان سے کہا کریں کہ حضور کے کو کم از کم شرمندی ہو, فرض تو پڑھ لیا کرو, سنت اگر نہیں پڑھتی ہے. تو اس کو میں نے جواب لکھا کہ آپ تو ان کو فرض پڑھنے کے بجائے ترک سنت کے طریقے پر ڈالنا چاہتی ہیں کہ تین منٹ میں چار رکعت فرض پڑے گئے, اگر تین منٹ میں تین فرض پڑے ہیں مغرب کے تو دو منٹ میں دو سنت پڑھنے سے مر رہے ہو. یعنی اور وہ ذات با کمال جس کی برکت سے فرائض ملے, یعنی تو اس کی سنت کو ترک کر رہے ہو, یعنی تو یہ تو گویا وفا کی بات ہی نہیں ہے. یعنی کہ تو اللہ پاک کو حضور کے بغیر لینا چاہتا ہے اور وہ ہو نہیں سکتا ہے. ہاں جی, وہ اللہ پاک کو حضور کے بغیر لینا چاہتا ہے اور وہ ہو نہیں سکتا ہے, ممکن نہیں ہے. ہمارے بڑے حضرت شاہ عبدالعزیز دواجو دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی مجلس میں پرویزیت پر بات ہو رہی تھی, تو یہ حضرات کی عمر زیادہ ہو جائے تو ان سے بول نہیں سکتے, بات نہیں کر سکتے. ایک مریض بولا, دوسرا خلیفہ بولا, تیسرا عالم بولا, مجلس ہو جاتی ہے. تو سارے لوگ بول رہے تھے بول رہے تھے, بس ہوئی ہوئی ہوئی, تو آخر میں شاہ صاحب نے ایک جملہ جو بولا تو سارے علماء کی تقریروں پر وہ ایک جملہ باری تھا. یعنی بڑا سندر کا جملہ ہے. تم نے فرمایا پرویز وہ اسلام چاہتا ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو, تو ہارڈ ریسپانسبل کہ وہ اسلام چاہتا ہے کہ قرآن کی تشریح کا حق حضور کی جگہ اس کو دیا جائے, اسی کو تصدیق کہتے ہیں جس کے فوری قبل کا حکم ہے. کچھ اتنی احتیاط بتا دیتے ہیں ہم کہ عوام کے ذمہ نہیں ہوتا ہے کہ برا تبدیل لڑکی ہو جاتی ہے, گمر کے ذمہ ہوتا ہے, لیکن اتنی غلیظ چیز ہوتی ہے زندگی, اتنی غلیظ چیز ہوتی ہے. سڑک کے کنارے اگر حادثہ کر کے پڑا ہوا ہے, ٹانگ ٹوٹے ہوئے, تو زندگی کو آپ اسپتال نہیں لے جا سکتے. ہاں اگر یہ اقرار کرے کہ میں کافر ہوں یا اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہتا ہے, لیکن وہ اسلام یہ وہ کہہ رہا ہے جس کی تشریح کی اپنی ہو. تو مودی صاحب یہ ڈیفینیشن ہے زندگی کی. ہاں جی, تو کیا بات کر رہے تھے؟ ہاں کہا کہ آپ تو اس کو ترک سنت کے طریقے پر ڈالنا چاہتی ہیں. ہاں جی, ترک سنت پر کو ڈالنا چاہتی ہیں. اور جو آدمی اللہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر لینا چاہے تو یہ ہو نہیں سکتا ہے, ممکن نہیں. اقبال کا شعر ہے کہ مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤس, نظر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤس اگر بو نہ رسیدی تمام دول حدیث. مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤس, اپنے آپ کو پہنچا دے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک, کہ دین سارا کا سارا تو وہ ہے. اگر بو نہ رسیدی, اگر تو اس تک نہ پہنچا تمام بول حدیث, تو پھر تو بول حدیث کا طریقہ ہے. غلام ناصر صاحب دا اس دا دا اسٹاٹور پاکستان مدارس دا دعا شہر کو نہیں برابری ہے, ڈیڑھ ہزار فارغ و تحصیل کے پل کے ساتھ جن بغیر بسی. تو کل کے بیان میں نے ایک وہ مولانا روم کا ایک پڑھا تھا کل کی, تو بتاؤ پڑھا بھی ترنم سے تو ٹھیک تھی. تو اس میں تھا کہ سیر کے مراد روم کا آدمی اطلاح مشہم و پوس نیست آدمی جو رضائے دوست نیست. مفتی صاحب نے آج نہیں آیا, دوسرا مفتی صاحب وہ آیا ہوا تھا تو میں نے کہا مفتی صاحب شاعر صاحب مرا گیا ہے. مفتی صاحب جو ہے تو اس کو میں نے کہا کہ تو نے روح المانی تفسیر پڑھ لی اور کشاف تو نے پڑھ لی, لیکن تو آدمی اللہ مشام پوست نے آدمی جر ظاہر نوست ہے روم کے اسکول کو کہاں سے لائے گا تو یہ نہیں کہتا کہ میں روح المانی سے کشاف سے برتر ہے, لیکن اسی کا راز کو اس نے اس طرح بیان کیا ہے آدمی اللہ مشام پوست نے آدمی جر ظاہر دوست نے کہ آدمی جو ہے یہ گوشت چربی اور جلد کا نام نہیں ہے, یہ تو قلب کے اندر دوست کی رضا کا جو جذبہ اور فکر ہے اس کا نام ہے. کیا پڑھا یہ مشتاق کیا پڑھا بمشتاقاں حدیث خواجہ بدرو حرین آور تصرف ہائے پنہانش پجشبم آش کار آور, ایسا ہی ہے جی تصرف ہائے پنہانش پجشبم آش کار آور. بمشتاقاں حدیث خواجہ بدرو حرین آور تصرف آئے پنہان پچشمم آشکار آوردن. اللہ جی آج پڑھو جی اس کو مجھ سے با کر ایک تصرف کو پڑھو اور ایک آدمی اللہ مشام و پوس نے اس آدمی جو دوست نے اس کو پڑھو جی شابس. یہ دو نومر ہیں تو ان کی آوازیں بھی اچھی ہیں, پڑھنے کی توفیق کر لیں جی. بمشتاقاں حدیث خواجہ بدر حنین آور بمشتاقاں حدیث خواجہ بدر حنین آور آدمی اللہ مشام پوس نیست آدمی جو رضائے دوست نیست آدمی اللہ مشام پوس نیست آدمی اللہ مشام پوس نیست آدمی جو رضائے دوست نیست آدمی سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ شان صحابہ تھے جی کہ اس میں احد کی جنگ میں جس وقت چاروں طرف سے گھیرا ہو گیا تو پھر جو ہے تو انصار نے ایک فرسٹ لائن آف ڈیفنس بنائی آپ کے گھر دائرہ بنایا اور قریش نے دوسری سیکنڈ لائن آف ڈیفنس فرسٹ کی وہ سیکنڈ تھی سیکنڈ انصار کی بنی اور فرسٹ جو تھی وہ قریش کی بنی اور زوردار حملے آ رہے تھے اور شہید ہو کر گر رہے تھے صحابہ کرام اور پھر جو ہے تو یہاں تک کہ انصار کا جو دائرہ تھا وہ ٹوٹ گیا. پھر جو ہے تو قریش پر آ گیا تو قریش کا تو جوش و خروش اور جنگجوئی یہ تو بہت عجیب و غریب ہے. ابھی بھی ہوتا ہے قریشی نسل لوگوں کو میں پہچانتا ہوں کہ ان کا وقت جوش بلڈ پریشر جو ہے تو 180 اور 200 اور 120 تک پہنچتا ہے, اور اس کو ان کے برگیں ٹالریٹ کرتی ہیں, برداشت کرتی ہیں. اس میں پھر صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اس پھر لڑنے کے حالات نہ رہے, تو بس پھر ہم کھڑے تھے کہ تیر برچھا تلوار کے ضرب میں آ رہی تھی اور ہم سہ رہے تھے, ڈھال سے جتنا روک سکتے تھے اور لڑنے کے حالات نہیں رہے تھے. تو طلحہ رضی اللہ عنہ کے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پھر ایسے ہو گیا, وہ کہتے ہیں مجھ سے ڈھال گر گئی, تو اگر میں ڈھال کے لیے نیچے ہوتا تھا تو آپ پر ضرب آ رہی تھی. تو کہتے ہیں کہ پھر میں بس دونوں ہاتھوں کیسے کر کے کھڑا رہا ہوں, ہاں جی, اور پھر زخم جو سہتا رہا ہوں, ہاں جی, دب افریش ہے. تو کہ جب جنگ ختم ہوئی ہے تو ایک ہاتھ شل ہو گیا اور 90 زخم آگے آئے ہوئے تھے. تسلی اللہ میں جان سے پیارے ہیں صحابہ, وہ چاند جو روشن ہوا بتھا کے افق پر, بتھا کی پہاڑیاں, مکہ مکرمہ کی پہاڑیاں, بتھا بتھا کا لنگر, وہ چاند جو روشن ہوا بتھا کے افق پر, اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ, واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. پڑھو اس کے لیے اللہ اکبر. وہ چاند جو روشن ہوا بتھا کے جان سے پیارے ہیں صحابہ, واللہ میں جان سے پیارے ہیں صحابہ. وہ چاند جو روشن ہوا بتھا کے افق پر, وہ چاند جو روشن ہوا بتھا کے افق پر, اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ, اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ. یہ حرار کا شاعر ہوتا تھا امین گیلانی نے, اس کے شاعر دو بڑے عجیب شاعر گزرے حرار کے, ایک امین گیلانی اور دوسرے کا کیا نام ہے جی, اسلام میں اس کے آلات بھی آئے جی, جان باز مرتا ہوں, کمال کیا نا یہ, واللہ میں جان سے پہلے پوری نظم ہے, اس کو نکالو کہیں سے. ہاں جی سوچ کرو, جس تاج برطانیہ پر سورج غروب نہیں ہوتا تھا, اتنی بڑی حکومت, اور اس میں عطا اللہ شاہ بخاری جو ہے تو ڈنگے کے جوڑ سے, جو ننگے کی چوٹ سے کھڑے ہو کر جو بولتا تھا. ایک دفعہ مجھے کسی نے کہا کہ اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے آلات سناؤ, میں نے کہا میں تو زیارت نصیب نہیں ہوئی ہے, عمر اتنی زیادہ نہیں ہے, ہمارے والد صاحب ان کے ساتھ رہے, ساتھ کام کیا, اللہ کے احسان ہے. اور میں نے کہا کہ ہم نے تو اپنے بڑوں سے جو آلات سنے ہیں, والد صاحب سے جو آلات سنے ہیں شاہ صاحب کے, تو اب وہ بجلس ختم ہو رہی ہے, آپ نے سوال کر دیا تو ایک جملے میں بتاؤں کہ شاہ صاحب نے انگریز کے خلاف جو جہاد کیا ہے بر ڈویژن فوج نہیں کر سکتی, بارہ ڈویژن میں فوج میں کتنے آدمی ہوتے ہیں میجر صاحب؟ چار لاکھ پاکستان کی کتنی فوج ہے؟ فوج ایک دوسرا میجر صاحب بتائے پاکستان کی کتنی فوج ہے؟ لڑنے والی 5 لاکھ ہے اور پوری 7 لاکھ ہے. پوری 7 لاکھ ہے. کتنے ڈویژن ہوئی ہیں؟ چالیس ڈویژن سے اوپر ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کانوں میں کیسے گونجتے ہیں بخاری کے زمزمے؟ ہاں کانوں میں گونجتے ہیں بخاری کے زمزمے. بلبل چہک رہا ہے رضا رسول میں. اس بات تبر کی خدمت نبوت کی تاریخ میں گرفتاریاں ہو گئی تو بہت تھوک کے حساب سے لمبا گرفتار تھے. دیہات کی مسجدوں کے امام نہیں چھوڑے تھے. تو وہاں پر مسلکوں کے اختلاف کے دوران کہ نماز کس کے پیچھے پڑی ہے, آخر دیوبندی بیلوی علی عدیز صاحب نے جو ہے تو شاہ صاحب پر اتفاق کیا, وہ نماز پڑھاتے رہے. جو وفات ہوئی تو ایک بریلوی بولی صاحب نے کوئی مطلب ہے کہ معتدل ہوں گے, ان کو زیارت ہوئی کہ عطا اللہ شاہ بخاری کی وفات ہو گئی. اس زمانے میں تو خبریں اتنی جلدی نہیں ہوتی تھیں, ٹیلیفون میلیفون کے رابطے نہیں ہوتے تھے. تو جب آپ نے یہاں پر معلومات کی تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بات درست تھی کہ اسی وقت وفات ہوئی تھی. بعض رات کتنی مقبولیت ہوتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ جی. یاد آ مزے جنت نہیں تھے کہ سرتے تو یہ سارے مزے دنیا کی مشقتوں میں ہی ہیں. تو یہ صحابہ کرام یہ عجیب شخصیات عجیب شانیں گزری جی. سبحان اللہ. کیا ہے نازل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نیکی کا کمال کو نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک اس چیز کو خرچ نہ کر ڈالو جو تمہیں پیاری ہو. تو اس پر ہر ایک نے اپنے قلب پر غور کیا, پھر جو چیز سب سے آخر میں پیاری تھی اس کو قربان کیا ہے. صحابی کہتے ہیں میں نے اپنا بیرہا والا باغ جو ہے تو وہ بہت زیادہ وہ مجھے پسند تھا, تو اس کی جو آلات آئے ہیں نا اس کی میں نے مالیت کا نعرہ لگایا آج کل کے دیر زمین خان کے کھجوروں کے باغوں والے سے پوچھ کر. 5 کروڑ مالیت ہے اس کو, 5 کروڑ مالیت کا باغ مستحب امر والی آیت پر قربان کیا ہے. مجھے صحابی کہتے ہیں میرا گھوڑا تھا, بہت لوگ وہ خواہش کرتا تھا اس کو لینے کی اور بہت مجھ سے کہتے رہے, میں کسی کو نہیں دیتا تھا. تو اس آیت کے راز ہونے پر اس کو میں نے صدقہ کیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری ایک باندی تھی مرجانہ جس سے مجھے بہت محبت تھی, تو اس آیت کے نازل ہونے پر اس کو میں نے آزاد کیا. جب آزاد کر لیا تو کہتے آیت پر عمل ہو گیا تھا, پھر غلامی سے اس کو آزاد کر کرا دیا باندی ہونے سے. کہتے پھر میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس کے پھر پورے حقوق اس کو دینے ہوتے ہیں غلام کے علاوہ کے جو ہے. کہتے پھر میں نے کہا کہ یہ تو اب دوبارہ پھر وہ محبت کھینچ رہی ہے. کہتے پھر جو ہے تو اس کا میں نے دوبارہ شادی بھی نہیں کی, پھر کو میں نے کسی کے ساتھ کی شادی کر دی. کہ محبت اتنی تھی جب اس کی اولاد میرے پاس سے گزرتی تھی اور سے اللہ مجھے اس کو خوشبو آتی تھی, لیکن اس کو میں نے قربان کیا. تو اس لیے بزرگ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام اس دور میں آئے تو ہم اور آپ کو دیکھ کر سمجھیں گے کہ یہ سارے کے سارے منافق ہیں, اور ہم ان کو دیکھ کر سمجھیں گے کہ نعوذ باللہ یہ کہیں پاگل ہیں. یہ پرسوں مولوی صاحب ہمارے بلڈنگ کے لیے آئے ہوئے تھے وکاس, تو جو میں نے باتیں کی انہوں نے کہا آج کل کے مولوی صاحبان کہتے ہیں کہ یہ شدت پسند ہے, جس باتیں تو کر رہا ہے اس کو اس کو آج کل کے مولوی صاحبان کہتے ہیں یہ شدت کی باتیں ہیں. تو میں نے کہا واقعی اب اگلا دور ایسا آنے والا ہے کہ ہمارے بارے میں کہیں گے یہ سمجھتے ہی نہیں, اور پھر یہ دور ہوگا کہ ہمیں بکریاں لے کر جائے جنگلوں کو جانا پڑے گا اور میدان کے لیے چھوڑ دیں گے ہم یہ جو کچھ کرتے کریں. لا إله إلا الله لا إله إلا الله.